بسم الله الرحمن الرحيم. آج میں اور آپ کتنے کمزور نکلے ہیں. نئے نئے موبائل سامنے آئے تو ہر چیز کو بھول گئے. ساری رات لوگ میسجنگ کر رہے ہیں, کوئی واٹس ایپ پہ ہے, کوئی ٹویٹر پہ ہے, کوئی فیس بک پہ ہے. ارے میرے معزز اور پیارے بھائی, یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں تو پرنٹ نہیں ہوگی, لیکن یہ سارے کے سارے مسودے کیا, یہ ساری کی ساری پرنٹنگ اللہ کے پاس ضرور ہو رہی ہے اور تمہیں پڑھنی پڑے گی. دنیا میں بسا ہوگا مؤلف ایک منٹ کا کتاب لکھتا ہے, بعد میں پڑھتا نہیں ہے, کہتا ہے پروف ریڈنگ بھی کوئی اور کرے. یہ وہ کتاب ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں, جو ایک ایک چیز پڑھنی پڑے گی. رب تعالیٰ فرمائیں گے, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدم حسيبا إن ربكم يحاضر وليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب. ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب رب تعالیٰ ایک ایک بندے سے کلام کریں گے, نہ کوئی درمیان میں پردہ ہوگا, نہ کوئی ٹرانسلیشن کرنے کے لیے ٹرانسلیٹر ہوگا. لا توا فیہا عوجا ولا امتا, نہ کوئی درخت نہ گھاٹی, نہ کوئی ایسا موڑ نہ دیوار. ساری دنیا کے سامنے یہ بات ہو رہی ہوگی, کیا جواب دے گا میرے بھائی؟ اللہ فرمائیں گے اقرأ کتاب, اپنی کتاب خود پڑھو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تیرے محاسبے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ایسی کتاب جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے, جب بندہ دیکھے گا کہ اس میں تو ہر چیز ہی نوٹ ہے تو پھر کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. کیا ہے اس کتاب کو اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں, نہ کوئی بڑی نیکی, نہ کوئی چھوٹی نیکی, نہ کوئی بڑا گناہ, نہ کوئی چھوٹا گناہ, چھوٹی سے چھوٹی بھی غلطی لکھی ہوئی ہے. رب تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں قیامت کو یہ کتاب پڑھنی پڑے گی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کتاب لکھتے وقت ایک میرا مشورہ لے لو, توبہ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. خوش نصیب وہ ہے جو روزانہ ہی لکھتا ہے اپنی کتاب میں تو کیا, استغفر اللہ. قیامت کا ورق پلٹے گا, کیا لکھا ہے؟ استغفر اللہ. اگلا پہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگلا پیج استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگلا پیج اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اغلى بيش رب اغفر وارحم وتب علي انك انت التواب الرحيم. ك کثرت استغفار، جس کے صحیفے میں نامِ اعمال میں قیامت کو نکل آیا، وہ دنیا میں بھی خوش نصیب ہے اور قیامت کے دن جنت میں بھی وہی خوش نصیب ہوگا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دیں گے، تمہاری کمزوریوں کو قوتوں میں تبدیل کر دیں گے، اولاد نہیں تو اولاد بھی دے دیں گے، مال کی کمی ہے تو فراوانی کر دیں گے، اور تمہارے لیے موسلا دھار بارشیں برسائیں گے، پانی کا بندوبست کر دیں گے، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے وقار کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ اتنا آسان جو ہے طریقہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔